Ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 20 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku godzin rosyjski balon ma opuścić polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo armii. Jeszcze dziś przesłuchani zostaną rodzice i babcia noworodka, który zmarł w szpitalu w Gorzowie. Czechy liczą, że w ciągu 5 lat w kosmos poleci drugi czeski astronauta. Rosyjski balon wleciał w polską przestrzeń powietrzną z obwodu Królewieckiego. Jest nad województwem warmińsko-mazurskim, przemieszcza się na wschód. Nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak zapewnia, jest na bieżąco obserwowany przez stacje radiolokacyjne. Prawdopodobnie balon za kilka godzin opuści polską przestrzeń powietrzną. Nad Warmię i Mazury już kilkakrotnie wlatywały balony z obwodu Królewieckiego, między innymi meteorologiczne. Nie wskazano, o jaki rodzaj balonu chodzi tym razem. Nie żyje noworodek, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Lekarze od początku podejrzewali, że dziecko było maltretowane. Szanse na jego przeżycie były nikłe. W takich sytuacjach lekarze bywają bezsilni, przyznaje rzecznik prasowy szpitala Paweł Trzciński. Dziecko trafiło wczoraj, przywiezione przez karetkę. Matka dziecko otrzymywała, że pół godziny wcześniej zatruło się pokarmem, natomiast już ratownik wskazał na to, że bezdech u dziecka był dłuższy niż te pół godziny. Niestety badania specjalistyczne, którym poddaliśmy dziecko, wykazały, że można mieć podejrzenie, że to jest dziecko maltretowane. A już wczoraj zatrzymane zostały 3 osoby, rodzice dziecka i babcia, mówi prokurator rejonowa Agnieszka Chornicka-Milczarek. W tej chwili trwają czynności mające na celu ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do tego, że dziecko ma takie poważne obrażenia. Oczywiście przesłuchujemy świadków, przeprowadziliśmy oględziny mieszkań, po prostu prowadzimy postępowanie i na chwilę obecną to jest wszystko, co mogę Państwu powiedzieć. 25-letnia matka i 27-letni ojciec oraz babcia dziecka w najbliższych godzinach mają zostać przesłuchani. Wszyscy są mieszkańcami Gorzowa. Setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, które miały trafić do innych krajów, otrzyma Ukraina. Taką informację przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby zastrzegł, że opóźnienia w dostawach nie będą dotyczyć Tajwanu i Izraela, ale mogą objąć państwa wschodniej flanki NATO. Potwierdził informację Financial Timesa, że dostawy rakiet dla Ukrainy zostaną objęte priorytetem. Przez to część innych państw będzie musiała dłużej czekać na realizację swoich zamówień. Przedstawiciel Białego Domu odmówił podania, o jakie kraje chodzi. Wśród państw, które złożyły zamówienia na pociski do Patriotów, jest Polska. Szef polskiej dyplomacji mówi, że trzeba przewartościować strategię NATO. O tym Radosław Sikorski rozmawiał z szefową łotewskiej dyplomacji Bajbą Blażę. A więcej Jan Oleński. Radosław Sikorski podkreślił, że Polskę i Łotwę łączy partnerstwo strategiczne, a kwestią najistotniejszą jest bezpieczeństwo wschodniej flanki. Odwołując się do strategii pozostałych państw Unii Europejskiej i NATO, wskazał potrzebę rozszerzenia i skutecznego wdrażania reżimu sankcji. Nasze zewnętrzne granice są granicami także Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen i uważamy, że Unia i jej państwa członkowskie są nam winne w tym solidarność. Szefowa łotewskiej dyplomacji zwróciła uwagę, że oba państwa są szczególnie narażone na akty sabotażu, agresji w cyberprzestrzeni i dezinformacji ze strony Rosji. Wymaga to ściślejszej współpracy naszych służb bezpieczeństwa, analityków, ale także działań dyplomatycznych. Podczas spotkania ministrowie poruszyli również kwestie wsparcia dla Ukrainy, również w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Jan Oleński, Polskie Radio. Czechy chcą wysłać w kosmos swojego astronautę. Czeski rząd zapowiedział, że zrobi wszystko, aby w ciągu 5 lat w przestrzeni kosmicznej znalazł się Aleš Svoboda. Należy on do wąskiego grona rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sprawdzi Wojciech Stobba. Aleš Svoboda jest wojskowym pilotem, który przed 2 laty przeszedł kilkuetapową rekrutację w Europejskiej Agencji Kosmicznej. To pozytywny, inspirujący wzór, musimy wykorzystać ten sukces, zaznaczył czeski premier Petr Fiala. Narodowy program Czeska Droga do Kosmosu ma być impulsem dla rozwoju nauki i edukacji, a także sektorów gospodarki o wyższej wartości dodanej. Czeski astronauta jeszcze w tym roku rozpocznie serię szkoleń. Moim priorytetem jest, aby misja była jak najbardziej efektywna dla Republiki Czeskiej i aby została dobrze przygotowana. Podejmowane są już konkretne kroki, powiedział Aleš Svoboda, który może zostać drugim Czechem w kosmosie. W 1978 roku lot na pokładzie radzieckiego statku Sojus 28 odbył Władimir Remek. Został tym samym pierwszym w kosmosie człowiekiem pochodzącym spoza Stanów Zjednoczonych lub Związku Radzieckiego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro upał na południowym zachodzie, temperatura sięgnie 32 stopni. Poza tym od 24 do 28 stopni, najchłodniej nad morzem 20-23 stopnie. Po południu na krańcach zachodnich burze z możliwymi opadami gradu. Autopromocja. U progu wakacji Trójka rusza. Wraca. Na festiwalowy szlak. W ten weekend jesteśmy w trzech miastach. W Sopocie, w Katowicach i w Rzeszowie. Sopot. Festiwal Dwa Teatry. Najciekawsze słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spektakle Teatru Telewizji Polskiej. Katowice. Tauron Nowa Muzyka. Od alternatywnego popu do eksperymentalnej elektroniki. Ciężkie techno i wyrafinowany jazz. Oraz Górny Śląsk. Rzeszów. Festiwal Wschód Kultury Europejski. Stadion Kultury, a na nim porozumienie ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy tam i zapraszamy do Trójki. Relacje i audycje specjalne. Do niedzieli. Szczegóły na trójkowej stronie i w mediach społecznościowych. Trójki zapraszamy. Gosia Jakubowska, Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. Dobry wieczór Państwu. To jest dodatkowe, specjalne wydanie Klubu Trójki Audiodokumentu. Dziś program trzeci na Górnym Śląsku. Za nami katowickie wydanie audycji popołudniowej, a teraz, no właśnie, Klub Trójki Audiodokument zwykle prowadzi na naszej antenie Anna Dudzińska, a dzisiaj jest jego gościnią. Dobry wieczór. Wielka przyjemność, dobry wieczór. A to dlatego, że będziemy wspólnie słuchać Twojego dokumentu Siedem taktów od sławy. Ale nie chodzi o sławy imierzeńskie, tylko o tę sławę, która kojarzona jest no, z wielkim jakimś rodzajem uznania, laurami itp. itd. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Zanim jednak posłuchamy tego wspaniałego dźwięku, to chciałem cię zapytać o to, jak wpadłaś na temat, który jest jego tematem głównym. To jest historia, myślę, że tak naprawdę historia, których wiele na Górnym Śląsku. Michała Jędryki i jego dziadka, który próbuje po wielu, wielu latach odtworzyć losy tego przodka. On go nie mógł znać, dziadek zmarł w 1942 roku, a więc w czasie wojny, i próbuje dojść na podstawie jednego zdjęcia i kilku nakreślonych kredką właściwie kolorową na odwrocie tego zdjęcia nut. Jaka to może być muzyka? Co to jest za człowiek? I myślę, że coś bardzo ważnego, dlaczego on jest tak bardzo podobny do tego, kto szuka, czyli do wnuka, czyli do Michała Jędryki. I to jest taka historia, powiedziałam, których wiele na Górnym Śląsku, bo jest to historia mocno śląska, dotykająca tematów niemieckich, gdyż on, szukając tego swojego przodka, odnajduje ślady zupełnie innego muzyka i opowiada równoległe dwie historie. To posłuchajmy. Anna Dudzińska, Siedem taktów od sławy. Chodź, podążymy do mojej pracowni. To był zupełny przypadek. Myśmy po pogrzebie mojej babci Miki, jak ją nazywano, czyli Marii Jędryka, weszli do mieszkania, które ona zajmowała przed śmiercią i zastanawialiśmy się, co zabrać. Stół, krzesło. Przypadkiem zobaczyliśmy, że za takim ceratowym obrusem w stole jest szuflada. I z tej szuflady wysypały nam się zdjęcia, pocztówki i stare niepotrzebne nikomu rachunki. Wszystko to było jakby tak zapakowane w takiej pigułce czasu. No i tam właśnie wśród tych pocztówek były też zdjęcia. Co byśmy opowiadali, gdyby nie pożółkłe fotografie? Gdyby nie zasadzki, które zastawiają na nas stare łyżeczki, popękane talerze zostawione na dnie skrzyni, albo zdjęcia, których przeszłość tak bardzo chcemy poznać. Znalazłem! Jest, no, trochę, można powiedzieć, sponiewierane, ale widzimy na nim, powiedzielibyśmy, kwintet. Trzy dziewczyny na pierwszym planie. Jest ten centralny bęben z napisem The Jolly Boys Band. Instrumenty muzyczne. No, wszyscy są ubrani niezwykle elegancko. No i wreszcie na odwrocie zdjęcia są nuty. Znaczy, nuty to za dużo powiedziane. To jest parę takich znaczków bez klucza wiolinowego i bez tonacji. I to właściwie wszystko, co zostało po dziadku. To był punkt wyjścia do opowieści, którą próbowałem odtworzyć, szukając, grzebiąc w dokumentach, rozmawiając z ludźmi, przekopując się przez archiwa. Potem jeszcze zastanawiałem się nad jedną rzeczą, co było tym takim ukłuciem, co spowodowało zatrzymanie mojej uwagi na tych zdjęciach. No i pomyślałem sobie, że może mamy ze sobą coś wspólnego z tym dziadkiem Bernarda, oprócz nazwiska. Jędryka. Bernard Jędryka. Dziadek Michała. To ten na zdjęciu po prawej. Przystojny, raczej eteryczny, jeśli mężczyzna w ogóle może być eteryczny, z ciemniejszymi na sztorc postawionymi włosami. To musisz otworzyć, żeby wziąć parasol. Tak? Ta historia mogła wydarzyć się tylko tutaj, na Górnym Śląsku. Mozolne odtwarzanie losów dziadka na podstawie starej fotografii prowadzi nas do Siemianowic. Ni to śnieg, ni to deszcz. Szwendamy się tu trochę. Obchodzimy podwórka, także buty powoli robią się mokre od deszczu, który roztapia pozostałości po śniegu. Ten widok jest trochę taki jak ta opowieść. Znaczy, co mamy teraz? Nic nie mamy. Mamy ziemię, gruz, jeszcze jakieś rumowiska, fragmenty żelbetonowe i zmoczone reklamy sklepu z alkoholem 24H. Kiedyś tu była Huta Laura. Huta, która dawała 30% produkcji stali dla Polski po plebiscycie w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie zostało po niej nic. To nawet strach wchodzić. Mogą być jakieś zawaliska. To, co było, miało jakąkolwiek wartość, zostało rozszabrowane. Natomiast to kiedyś było centrum, wokół którego skupia się właściwie ta opowieść. Tak samo jak dzielnica, jeżeli odwrócimy się plecami od huty, dzielnica Hugo w Siemianowicach, gdzie, cytując jednego z mieszkańców, kiedyś to nawet mieszkali porządni ludzie. W dzielnicy Hugo urodził się dziadek. 800 metrów od tego miejsca, jakby w nagrodę za bezskuteczne poszukiwania, Michał znajduje jeszcze jeden dom. W nim też ktoś rozpisywał nuty i grał na instrumentach. No w ogóle ta opowieść się wzięła z pytania, czy można opowiedzieć o kimś na podstawie jednego zdjęcia i paru nut. Wydawałoby się, że nie. No, ja poszedłem dalej i szukałem, aż znalazłem nie tylko jednego muzyka, ale i dwóch muzyków, którzy urodzili się w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Umówmy się, że mieli talent i próbowali ten talent spożytkować. Jednemu się udało, drugiemu nie. No ale przez to ta biografia podwójna jest pełniejsza, bo pokazuje i dobro, i zło. I cenę, którą się płaci za karierę, i cenę, którą się płaci za brak kariery. Ten, któremu się udało, to Michel Jary. Urodzony w Siemianowicach jako Maksymilian Michael Andreas Jarczyk. Profesor Andrzej Gwóźdź, filmoznawca, specjalista od kina niemieckiego, też pochodzi z Siemianowic. Ciekawe, kiedy odkrył, że muzyka z filmów, które przenoszą nas w czas II wojny światowej, to wytwór wyobraźni człowieka urodzonego w tym samym mieście. Jarczyk należał do legendy miejskiej. Ja pamiętam starsze osoby, jeszcze te urodzone w XIX wieku, nosiły w sobie pamięć Jarczyków, tej rodziny, która była bardzo rozgałęziona w Siemianowicach. Oczywiście mając tam naście lat, zainteresowania są inne i sobie tego Jarczyka odpuściłem, gdzieś go tam zawiesiłem w pamięci. I po bardzo długim czasie zacząłem tropić ślady Górnoślązaków w kulturze europejskiej i światowej. No i wtedy Jarczyk mi się objawił w całym swoim majestacie osoby wyjątkowej, nietypowej, transkulturowej, transnarodowej. Przymiotniki zdają się przerastać muzyka, ale nie w tym przypadku. Michael Jary napisał muzykę do tylu koncertów, niemieckich filmów, audycji radiowych, że na ich wymienianiu spędzilibyśmy kilka godzin. To, co trzeba wymienić, to odległość. Mieszkanie rodziny Jarczyków i Jędryki dzieliło 800 metrów. Czy się kiedyś na tej drodze spotkali, tego niestety nigdy nie będziemy pewni. To też jest ciekawe, bo dokopałem się do dawnej książki adresowej z chyba 912 roku i tam Jarczykowie są na tej samej stronie, gdzie Jędryki. No, ta sama litera. Obydwaj, czyli i Jarczyk, i Jędryka, zostali muzykami. Tyle, że ich biografie potoczyły się zupełnie inaczej. Jeden zmarł na początku lat 40. na gruźlicę, Bernard. Drugi dożył do lat 80., umarł jako multimilioner i zapisał się w historii niemieckiego kina. Akurat lata jego największej sławy przypadały chyba na najciemniejszy okres w historii Niemiec. W filmach, do których pisał muzykę, amanci noszą mundury Wehrmachtu. Natomiast jest to historia fascynująca, a ta muzyka na tyle gdzieś podświadomie kojarzy się z tamtym okresem, że właściwie we wszystkich filmach, które traktują o czasach II wojny światowej, znajdziemy gdzieś tam w tle muzykę Jarego. No pomyślałem sobie, to jak to? To Tarantino, Ano, Petersen wykorzystują muzykę chłopaka z Siemianowic, a w Siemianowicach nikt o tym nie wie. No to przecież jest niepojęte. Kościół Świętego Krzyża, gdzie Jary prowadził chór Świętej Cecylii. Opowieści rządzą się swoimi prawami. Można wyobrażać sobie, że Jędryka nie tylko spotkał Jarczyka na ulicy, ale i chodził do kościoła, gdzie śpiewał prowadzony przez niego chór. Może gdyby tylko historia potoczyła się inaczej, obaj pracowaliby dla jednej wytwórni filmowej. Przy dworcu wreszcie są hale fabryczne. W jednych z tych hal fabrycznych miała być hala produkcyjna wytwórni filmowej SP Film, polskiej odpowiedzi na Hollywood, na UFA, na francuskie wytwórnie. To znowu za historia. To kolejna historia, na którą wpadłem dlatego że w latach 20. polski biznesmen z Katowic, fotograf, wymyślił sobie, że stworzy jakby odpowiednik niemieckiej wytwórni UFA produkującej polskie filmy. Rzeczywiście to dla Polaków było istotne na Górnym Śląsku, że wtedy w kinach leciały głównie niemieckie filmy, a przecież Śląsk wrócił do Polski, jak mówiła wtedy propaganda. No tylko, że no, z wytwórnią było tak jak z wieloma biznesami, nie tylko w tamtym czasie. Mianowicie po bardzo szumnym rozpoczęciu produkcji, propagandzie w prasie, zaproszeniu oficjeli, podobno miała przyjechać Marlena Dietrich, ale nie dotarła. Wyprodukowano zaledwie jeden film. Szkoda, bo ten film też nie zachował się do dzisiejszych czasów. Nazywał się Niewolnicy Grzechu i akcja toczyła się w Siemianowicach, więc mielibyśmy okazję zobaczyć, jak kiedyś wyglądały Siemianowice. No dobra, to jedźmy jeszcze na Mickiewicza, bo chyba nie przejdziemy tu przez dziurę w płocie. Musimy obejść. Wejdziemy do bramy, o ile do niej wejdziemy. Proszę, pierwsza niespodzianka. Brama jest zamknięta i brama jest odrapana. Widać takie liszaje na ścianach. W środku jest podobnie. Pani nas może wpuścić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy. Możemy za panią, tak? Moja babcia mieszkała tu 30 lat temu, na Mickiewicza 8. Tu zmarła zresztą. No my idziemy jej śladem, dlatego że jej mąż był muzykiem przed wojną i wracamy jak gdyby do korzeni. Rozumiem, wycieczka krajoznawcza. Trochę tak. A pani długo tutaj mieszka? No praktycznie od dzieciństwa, ale jeżeli to nie będzie problem, to ja się zmywam. Do widzenia, miłego dnia, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukamy pan... rodzinnych śladów sprzed lat. Kogo? Nazywała się Jędryka. Tak. Pamięta pan? Oczywiście. No proszę. Moja mama się mi opiekowała, jak była chora. Mhm. No już dobrze nie żyje, bo ty syn przyjeżdżał, nie? Tak, syn już też nie żyje. To był mój ojciec. A to ja powiem mamie, że nie żyje, bo mama teraz jest w domu. Chcieli z mamą jakieś coś pogadać, to 14 i zadzwoniła, że przyjdziecie. Bo inaczej mama mnie otworzy. Powiem, że przyjdzie telewizja. Dobrze. Niech pani poczeka. Tutaj mamy szczęście, widzisz? Się okazuje. Widzisz? Ja tutaj, ja tu mieszkam 62 lat, 58 lat. Ale to już niewielu jest takich jak pan, bo... Nie, tylko ja i mama tu w tym domu. A bo do ciebie zaraz ktoś przyjdzie. No takie państwo, będą robić z sobą wywiad. Na temat pani Jędryki. Wnuk. Wnuk przy... Jędryka, Jędryka, wiesz jako Jędryka? Kurde, jej wnuk przyjechał. No, drugie piętro, 14 drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę wejść. Ale mieliśmy szczęście, proszę, że... Proszę wejść, proszę. Ale buty, żebym nie pobudziła. Buty, to się wytrze. Tak? No proszę, usiądźcie tam. A ja jestem wnukiem. Ja? Ale do ojca jest pan podobny. I no niestety ojciec już nie żyje od 2000... Właśnie sobie już umarł. W 2006 roku. Aha, o, to już dawno. Dawno. No, moja matka tylko jeszcze żyje. Aha, znałam mamę też, bo tu przychodziła. No, no ja jeszcze bywałem też u babki Miki, czyli u mojej babci. No my Mika ją nazywali. No, ja wiem, pamiętam i... Tylko już była chora. Już rzeczywiście była chora. Ja ją 2 lata obrabiałam przecież. No wiem. Pan. Obiady, śniadania sprzątałam. Może za głośno mówię? Nie, bardzo dobrze. I to ja to szykowałam potem, no bo to 2 kroki. To nie było daleko. To przez 2 lata się nią opiekowałam. Mogę mówić swobodnie. Bardzo lubiła się kąpać. Ja miałam takie koryto z aluminiowej blachy zrobione na strychu. Przyniosłam ją, bo tu, teraz mam wannę stałą. I teraz ja i tak, ale nie, to chyba nie powiem. I ja mówię, Mika, szykować dupa, bo kozaki jadą. A ona, what the damn, żeby się kąpać. Ona wiedziała, że to już jest kąpanie. My w ogóle próbujemy się czegoś jeszcze dowiedzieć o mężu Miki. Nie znałam go. No właśnie, o Bernardzie, ale on zmarł w 1942 roku. Tylko z opowieści Miki. No. To słyszałam, no, że był dobry człowiek, że tu razem mieszkali, że on był... A mówiła coś Mika o muzykowaniu tego Bernarda, jak on grał na instrumentach? Bardzo mało. Mało. Tego nie wspominam sobie. No. Bardzo mało. Coś tam wspominała, ale nie powiem pani dużo, bo nie pamiętam już tego. Ale rzeczywiście, no mało się mówiło o tym Bernardzie. No, może dlatego, że to dawno było, bo on zmarł w latach 40. Nie? Bardzo pani dziękujemy. Ale mieliśmy prawdziwe szczęście. Tam zdjęcia nie będzie mojego. Nie. Radio, no właśnie. Zawsze są jakieś wspomnienia, drobne, które nadają blask zapomnianej historii. Jak ten, że żona Bernarda bardzo lubiła się kąpać. Po śmierci męża, żeby utrzymać rodzinę, ciężko pracowała. Sortowała węgiel w kopalni. Może brud, który wtarł jej się w ręce, próbowała usunąć do końca życia. A o dziadku dalej nic. Czy ja się dowiedziałem o dziadku, czy ja tego dziadka wymyśliłem, to jest właściwie pytanie otwarte. Historia dziadka, który zmarł zanim się urodziłem, bo w 1942 roku, nie była opowiadana. Co wiemy? Wiemy, jak wyglądał. Urodę zawdzięcza chorobie, która spowodowała jego wcześniejszą śmierć. Chorował na gruźlicę, więc trochę przypomina takich bohaterów z opowiadań Iwaszkiewicza nawet z wyglądu. Grał w zespole, na zdjęciu widzimy go za perkusją. Wiemy, że potrafił też grać na innych instrumentach. Wiemy, że Bernard i Maria, zwana też Miką, byli małżeństwem. Małżeństwo było krótkie, z tego małżeństwa urodził się syn, jedynak Hubert, który był moim ojcem. Moja matka w albumie rodzinnym zrobiła taką stronę, na którym są zdjęcia legitymacyjne dziadka Bernarda, mojego ojca i moje, no powiedzmy gdzieś tam z okresu legitymacji szkolnej. Na pewno nie mieliśmy 18 lat, no więc można by te zdjęcia wymieniać. Byliśmy bardzo do siebie podobni. No to jakoś też jest jakiś powód, żeby się nim zainteresować. Ten dziadek odtworzył mi się jako taką postać właśnie... śląskiego artysty, takiego lokalnego, miejscowego, który ma aspiracje niebycia śląskim artystą, czyli tworzenia, czyli jakby wyrwania się z tego kręgu biedy, kryzysu za pomocą sztuki. Trochę kamikadze, trochę samobójcze, no bo generalnie miał wiele powodów, dla których nie mógł zrobić kariery. Zawsze mówię, bo był dobrym człowiekiem, ale to może jest uproszczenie. Chociaż chyba był, bo relacje osób, które go znały, to potwierdzają, ale nie miał wykształcenia, co jest istotne. Mówił po śląsku, a więc tutaj ani w kręgu niemieckim, ani polskim nie potrafiłby chyba się przebić. A poza tym żył w tym kręgu śląskiego wychowania, które naprawdę traktowało facetów trochę jako siła robocza, czyli masz dwie ręce, masz dwie nogi, idziesz do kopalni, idziesz pracować w hucie, będzie z ciebie jakiś pożytek. I Jary, i Jędryka mieli podobne pochodzenie. Przecież ich dziadkowie pracowali razem w hucie Laura. Obaj nauczyli się też pisać nuty. Jeden niedbale notował coś na odwrocie zdjęcia, drugi starannie, na pięciolinii. Pewnie nauczył się tego w czasie lekcji muzyki w klasztorze księży werbistów w Nysie. Tu można powiedzieć, że te biografie się splatają ze sobą. Na tyle, na ile mogą się splatać biografie ludzi, którzy wpadli na tak zwariowany pomysł, żeby pójść pod prąd i, nie wiem, no, stać się artystami, nie wiem, tworzyć, komponować, no, z różnym skutkiem. Nie było mu po drodze na szychtę, po prostu. No, mama była krawcową, tata był hutnikiem. No ale to nie zmienia faktu, że wyszedł z rodziny z stricte robotniczo-rzemieślniczej, prawda? I ja myślę, że pobyt w Nysie, ta edukacja kapłańsko-śpiewacza w klasztorze nyskim zapaliła w nim zainteresowanie sztuką. Jarczyka ciągnęło ku muzyce atonalnej. To rzecz dość dziwna, ten siemianowiczanin wychowany w takim kodzie muzycznym, jednak zdecydowanie odmiennym od kodu Szyńberga czy Strawińskiego, jest zafascynowany atonalnością. Począwszy od roku 30, już studiował muzykę w Państwowej Szkole Muzycznej w Berlinie i w roku 33 egzamin dyplomowy, myślę, też jest taką bardzo istotną cezurą. Hitler już był u władzy i oczywiście ktoś, kto reprezentował ten typ wrażliwości estetycznej siłą rzeczy, był wyklęty. Z tego egzaminu dyplomowego zrobiono wielką hucpę polityczną. No i co zrobił Jarczyk? Jarczyk poszedł ze szkoły muzycznej właśnie bezpośrednio do kawiarni berlińskich, gdzie zaczął grać na pianinie, w bardzo zresztą renomowanych lokalach, w centrum Berlina, na Friedrichstrasse, na Kurfürstendamme. Bardzo szybko zyskał sobie ogromną popularność, nie tylko sprawnością pianisty, ale też takim specyficznym sposobem bycia, obyczajowością. Był bardzo lubianą postacią, był duszą towarzystwa i ten typ takiej osobowości otwartej pomógł mu potem w tej karierze, w karierze muzycznej, bo ktoś z Ufy, z tej wielkiej wytwórni filmowej w Babelsbergu, usłyszał jego występy, no i stąd już był tylko krok do zaproponowania mu najpierw kompozycji do konkretnych filmów, a potem już do kontraktu, który przeniósł go przez czasy III Rzeszy do Republiki Federalnej Niemiec. Michael Jary napisał muzykę do wielu propagandowych filmów fabularnych. Był doceniany. W 1944 roku znalazł się na liście najważniejszych artystów III Rzeszy. Mieszkał w Berlinie, na ulicy Fasanenstrasse 60. Jesienią, 78 lat po wojnie, jego kamienicę odnalazła dla mnie koleżanka, Agnieszka Czyżewska-Jacquemet. Poprosiłam ją jeszcze o jedną przysługę. Na chodniku przed budynkiem powinny być małe, niewielkie tabliczki. Pamiątki po tych, którzy z kamienicy zniknęli w czasie wojny. Na zawsze. Numer 46, 45, czyli pewnie to będzie po drugiej stronie, Fasanenstrasse, 59, 60, no piękna kamienica, wykusze, balkony, stiuki, oj, zadzwoni chyba do Ani. Halo? Cześć, Aniu. Cześć. Aniu, ja jestem na tej ulicy, Fasanenstrasse 60. No moja, jest to... Dziękuję. No jest to, słuchaj, chyba jedna z piękniejszych dzielnic Berlina i bogatszych. Budynek jest taki z początku XX wieku. Wykusze, stiuki, szklane drzwi, robi wrażenie. No, biedni ludzie tu nie mieszkają. Ale jest to duże? Powiedz, ile tam jest mniej więcej tych mieszkań, jak ty oceniasz, ile on mogło osób mieszkać, rodzin? Poczekaj, podejdę do domofonu, to ci zaraz powiem. 2, 4, 6, 7 i z drugiej strony 7, 14 wygląda. No, czyli mieli luksusowe mieszkania, z całą pewnością. Że 100 metrów każde. Natomiast ja poszukuję tych wmurowanych kamieni, czy też kostek brukowych. Czy ty dokładnie wiesz, gdzie to jest, bo one się nie rzucają kompletnie w oczy. Mówiłaś, że to ma być gdzieś w bruku, a tu tak, bruku nie ma. Tu nie ma bruku w ogóle. Słuchaj, to jest jakaś taka kostka, chodnik, no i na drodze jest asfalt. Dobrze, spróbujmy je znaleźć, a jakby się nie udało, no to cóż, może tam gdzieś między... Poczekaj. To są duże, czy takie maluteńkie mają być? Maluteńkie. To są właśnie maluteńkie kostki, które zostały wmurowane ku czci Żydów, którzy tam kiedyś mieszkali. O, poczekaj, jest taka jedna kosteczka wmurowana w ogóle w nie w asfalt, tylko w taką dużą kostkę chodnikową. Jest. Ojej. Jest, jest malutka, taka 10 na 10 centymetrów, bardzo dyskretna. Próbuję sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Zrobisz mi też zdjęcie? Zrobię ci zdjęcie, mogę nawet ci ją przeczytać, bo tą widzę. Hier Wonte, czyli pewnie tu mieszkała, Helene Konicki. No, urodzona 1873, deportirent, czyli, przepraszam za mój niemiecki, ale wywieziona, 1943, Auschwitz. Wiesz co, idzie pan z pieskiem, spróbuję się go zapytać, czy mówi po angielsku, bo ja po niemiecku nic, i zapytam się, czy on wie, co to są te kosteczki. Dobra. Excuse me? Good morning. Do you speak English? A little bit. And I have a question. Do you know what this little cobblestone with the names are here and why they are here? Yes, I know it. Yes? Agnieszka próbuje zapytać jednego z mieszkańców o Stolpersteiny, kamienie pamięci. Ten doskonale wie, dlaczego w chodniku przed kamienicą wmurowano trudne do znalezienia kostki. Wzruszona jestem, wiesz? Byłam tam, gdzie się urodził. I teraz dzięki tobie jestem tam, gdzie żył i pracował. Bernard Max Siebelmann, Albertine Soldin, Adolf Zuckler, Jakob Urko. Kompozytor jest kimś, kto oczywiście może odmówić napisania muzyki, ale też jest kimś, kogo się wynajmuje do tego typu pracy. Był po prostu jako zakochany w tym, co robił, nieczuły na to, co się działo wokół niego. Żył w takim rodzaju bańki mydlanej, w której było mu dobrze, wygodnie, bezpiecznie. Uważam, że troszeczkę węch i słuch zawiódł Jarczyka. No, nie musiał pisać muzyki do tych filmów najbardziej jadowitych pod względem propagandowym, takich jak Wielka Miłość Rolfa Hansena z 1942 roku. Tak jak on postępował wielu wtedy. Od razu powiedzmy sobie, on nie był żadnym zbrodniarzem, nie był nazistą, ale wiedział, kiedy odwrócić głowę. Wiedział, kiedy selektywnie dopuszczać do sobie pewne informacje. Wiedział, że jeżeli chce zrobić karierę, to musi trochę podpisać cyrograf. Znaczy, dla mnie ta biografia równoległa jest właściwie jedną biografią. Tyle, że te biografie się nawzajem dopełniają. Bo na początku wydawałoby się, że to jest albo-albo. Ale mnie się wydaje, że oni są takim doskonałym dopełnieniem tego samego. Taka ciemna strona i jasna strona. Pewno, że możemy porównywać, czy chciałabyś być chorym na gruźlicę, dobrym człowiekiem, który nie zrobił kariery w branży muzycznej, czy nie wiem, człowiekiem sukcesu, królem szlagierów, który uzyskał sławę dzięki Goebbelsowi i Hitlerowi. No, wybór należy do ciebie, tylko że to taki trochę diabelski wybór, nie? Beschrieben hat und sie musikalisch bearbeitet hat Michael Jary. O Jarym nie zapomniano. Na fasadzie domu jest przecież tablica. Muzyk po wojnie pracował w berlińskim radiu, a koncerty z okazji kolejnych jubileuszy bez trudu można odsłuchać w archiwach. O Bernardzie Jędryce nie pamięta nikt poza wnukiem. On znalazł zdjęcia, połączył te dwie historie, a teraz właśnie napisał książkę. Ona jest grupa. No, ma ileś tam stron, jest to cała powieść. Ile? 100? No, ponad 300 chyba. Urodziła się z tego taka historia. No. Okazało się, że to nie jest tylko historia muzyka, ale historia muzyków. Ale myślę, że to też jest historia Górnego Śląska. nawet chyba więcej, bo historia Europy, dlatego że akcja wjedzie potem do Berlina, ale też jest to moja historia. Tyle, że tej opowieści nikt nie chce. Wydawcy książek nie odpisują, nie czytają, nawet nie potwierdzają, że dostali kopię. Nie ma żadnej odpowiedzi. Właśnie problem polega na tym, że nagle masz takie poczucie klaustrofobii albo jakiegoś takiego totalnego osamotnienia. Znaczy nikt nic nie mówi. Nie ma żadnych odpowiedzi, nie masz nawet śladu jakiejkolwiek reakcji. I kiedy spotykasz się z taką masową obojętnością, no to w jakiś sposób zaczynasz kwestionować siebie, to co ty robisz, sens tego co ty robisz, jakieś takie poczucie przydatności. I trzeba mieć bardzo dużą odporność psychiczną, żeby to wytrzymać, zwłaszcza, że masz takie uczucie tłumionej frustracji, tak bym to powiedział. I pewno walnąłbym to w diabły już dawno, gdyby nie to, że jednak są ludzie, którzy mówią mi wręcz coś przeciwnego. To mnie trochę jakby trzyma w pionie i utrzymuje przy tym życiu jako twórcy. A poza tym, wiesz co, no, my jesteśmy opowiataczami bajek. Ja też długo na to czekałem. To znaczy ja praktycznie całe moje dorosłe życie byłem normalny, czyli wykonywałem jakieś zawody bardziej odpowiednie dla faceta z moim wykształceniem, w moim wieku i tak dalej, i tak dalej. Przestałem pracować w korporacji, no więc pomyślałem sobie, że no już za bardzo nie mogę odkładać tego, co mam do powiedzenia. Może nie tyle dowiedziałem się coś o moim dziadku, ile dowiedziałem się w ogóle o kondycji twórcy, w ogóle o tym właściwie, co to znaczy tworzyć i jaka jest cena tego. No, wysoka cena, ale z drugiej strony, wiesz, też mi zależało na tym, żeby te okruchy pozbierać, żeby coś z tego zostało, bo ja bym jednak chciał, żeby on miał swoje miejsce, nie tylko w historii rodzinnej, ale też w historii Górnego Śląska, bo on nie był jedyny. I trochę to też jest takie, z jednej strony ocalić od zapomnienia, a z drugiej strony też zostawić coś po sobie. No bo co po nas zostanie? No, po dziadku Bernardzie została jedna fotografia i parę nut. No więc może jeszcze, nie wiem, no jest szansa dla tych nut. No tak, chciałbym to usłyszeć po 100 latach, na pewno. Co mamy? Nic nie mamy. Kilka nabazgranych kredką nut i nikogo, kto chciałby się zająć ich odtworzeniem. A to my tu mamy, widzę, perkusja, jest saksofon, jest klarnet, jest akordeon i perkusja. I skrzypce, widzę, tu już na zdjęciu są. My tu nie mamy skrzypiec, tu jest orkiestra dęta typowa. Bez skrzypiec, ale z sekcją dętą. Na szczęście jest orkiestra Klaudiusza Jani. Słuchajcie, ja tylko wam powiem, żebyście wiedzieli, co gramy. To jest słuchajcie, fragment, właściwie mamy 32 takty, tak? Tam jest 8 taktów się zachowało. Tych 8 taktów, mamy 16 taktów w takim mniejszym fragmencie orkiestry i potem mamy takie tutti, taki walczyk, bo to właściwie walczyk. Mi się wydaje, że oni po prostu grali, ale ewidentnie tam w takcie są 3/4 nuty, więc musi być to taki walczyk. Z tym, że tam było 7 taktów, i 8 tak dorobiłem sam, żeby się jakoś w miarę kończył ten fragment, bo się właśnie nie kończy. My 7 taktów i jest urwana w ogóle fraza, więc ja dorobiłem 8 tak, żeby to się jakoś tak w miarę kulało. Bo my tak to jest, nie? Tak. I walczyk będzie, dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. reportaż, audiodokument Anny Dudzińskiej, 7 taktów od sławy. Anna dzisiaj w roli gościni z Katowic, gdzie trójka gości dziś i przez cały weekend w związku z festiwalem Nowa Muzyka. To też jest o muzyce, zupełnie innej, ale jednak. Wspomniałaś o tym, kiedy zapraszaliśmy do wysłuchania tego reportażu, że to jest historia jakich wiele tu na Górnym Śląsku. Oczywiście właściwie w jednym domu mogli mieszkać tacy ludzie, takie rodziny. Z całą pewnością mieszkali. Oczywiście w tym sensie, że te losy polsko-niemiecko-śląskie się tak bardzo mocno splatają. Ja właściwie tak sobie pomyślałam, że do tych dwóch muzyków, jednego zupełnie nieznanego, jednego bardzo znanego, no ale nie u nas, tylko jednak w Niemczech, dołożę jeszcze trzeciego muzyka, którego rodzina urodziła się w Siemianowicach Śląskich, ale on sam urodził się w Chorzowie, wtedy w Königshitte. I był to Ślązak żydowskiego pochodzenia, powinnam powiedzieć oczywiście Żyd niemiecki, z Königshitte, czyli z Chorzowa, który, no właśnie, i to jest dopiero historia, też pewnie na reportaż, może kolejną dokrętkę należałoby gdzieś tam po prostu zrealizować. To jest człowiek, który stworzył muzykę do 200 filmów hollywoodzkich. Franz Waxman, łowca Oscarów, absolutnie postać znana w świecie muzycznym, który wyjechał, kształcił się w Berlinie. Tam w tym Berlinie już przedwojennym zetknął się z taką antyżydowską polityką, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych i nagle został rzeczywiście łowcą Oscarów. Tych nominacji do Oscarów to było bardzo dużo, ale chyba 12 konkretnie dostał. Także taka też historia z Górnego Śląska, historia pogranicza, gdzie te narodowości w jakiś piękny sposób się splatają. Koniec twojego audiodokumentu to jest próba zagrania muzyki, której szukano przez lata. Konkretnie robił to pan Michał Jędryka, jeden z twoich bohaterów. Muszę zapytać ciebie, jakie wam towarzyszyły emocje, kiedy w końcu ta pozyskana przez was orkiestra zagrała tę muzykę. Ja przede wszystkim niezwykle nisko się kłaniam panu Jani, który się zdecydował, żeby to zrobić, bo to w ogóle nie było takie proste, dlatego że, no tak jak bohater mówi, tam nie było w ogóle klucza wiolinowego, nie było wiadomo w jaką tonację uderzać, co z tym w ogóle zrobić. Szukałam bardzo długo, muszę powiedzieć. Na pięciolinii nie było wiadomo, w którym miejscu stoją nuty. Oczywiście, tak? W ogóle nie było wiadomo, co to jest za melodia. I rzeczywiście wymagało dużego zaangażowania, żeby w ogóle tę linię melodyczną odtworzyć w jakiś sposób. Ja naprawdę szukałam bardzo długo, żeby ktoś to zrobił. To nie było wcale takie proste. Szukałam również wśród, nie wiem, orkiestr jazzowych, bo miałam nadzieję, że w takim kierunku pójdziemy. No ale nie. Jednak udało się to zrealizować w taki sposób, w jaki to państwo właśnie przed chwilą usłyszeli i dla mnie było to absolutnie wzruszające. A jeżeli dla mnie jako autorki i pierwszej słuchaczki tej historii było to tak ważne, to no sobie tylko staram wyobrazić, co myślał Michał, kiedy słuchał tego po raz pierwszy. Michał, który szukał swojego dziadka i ja muszę ci powiedzieć, że ja nie wysłałam mu tej melodii, zanim nie stworzyłam już całości tej opowieści. Czyli on wysłuchał tego reportażu od pierwszej minuty do ostatniej i wtedy dopiero po raz pierwszy mógł posłuchać tej melodii. I co ci powiedział? Myślę, że to jest akurat dosyć łatwe do przewidzenia, co mi powiedział, aczkolwiek zawsze bardzo wzruszające, no bo on uważa, że dzięki temu dziadek został przywrócony jemu i temu miejscu, gdzie szukamy jego śladów, prawda, krok po kroku. I w ogóle myślę, że wiele elementów było bardzo wzruszających, bo Michał nawet to wejście do domu babci niezwykle przeżywał, bo był przekonany, że my absolutnie nie spotkamy tam nikogo, kto jeszcze pamięta jego babcię, a spotkaliśmy kogoś, kto się nią w ogóle opiekował, więc to wzruszenie było właściwie na każdym kroku tworzenia tej historii i opowieści. Czy pan Michał od dawna szukał tych śladów? Czy ma takie poczucie, że być może za późno się za to wziął? Nie wiem, czy za późno. Na pewno zaczął szukać w takim wieku, ja bym to nazwała, że to jest taki wiek, w którym człowiek dojrzewa na tyle, że zaczyna szukać swojej przeszłości. I tak bardzo często jest, że rzeczywiście jest już za późno, bo nie ma kogo pytać. Że docenia tę przeszłość wreszcie rodziny, tak? To sięganie w tę przeszłość to jest coś bardzo ważnego, ja muszę przyznać, że to nawet mnie dotyczy. Ja też nie pytałam swoich dziadków. Jestem z mocno śląskiej rodziny, zawsze to deklaruję, o tym bardzo często mówię, o takich typowych losach, wujkowie gdzieś tam w Wehrmachcie, a inni powstańcy śląscy, także no, taka naprawdę bardzo śląska rodzina. I też nigdy nie próbowałam wejrzeć w tę historię. Nie umiem sobie tego zupełnie wytłumaczyć, bo to rzeczywiście jest bardzo dziwne, skoro przecież tyle tych śląskich historii zrealizowałam. I myślę, że dla Michała to było bardzo ważne, żeby to opowiedzieć. On w ogóle, mieszkając w Warszawie, on w ogóle mieszka w Warszawie, Michał Jędryka mieszka w Warszawie, wraca na Śląsk bardzo często i te śląskie historie próbuje po prostu odtwarzać. Co w czasie pracy nad tym audiodokumentem było dla ciebie największym wyzwaniem? Może już zostawmy kwestię szukania orkiestry, która zagra muzykę jednego z bohaterów. Z całą pewnością było to połączenie tych dwóch losów, żeby nie dać słuchaczom nadziei na to, że oni się gdzieś spotkali. Bo ja do dzisiaj nie jestem pewna. Być może spotykali się codziennie. Może Michał Jary rzeczywiście dyrygował chórem, a tam dziadek Michała chodził i słuchał tego chóru w kościele, prawda? Tych punktów styku mogło być bardzo dużo, ale tego nie wiemy. I bardzo często tak jest, że odtwarzając czyjeś losy, do końca nie wiemy, jak one gdzieś tam się toczą i przecinają. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby nie dawać nadziei, których nie jestem w stanie spełnić, ale z drugiej strony tak sobie też myślę, że w tym takim szalonym świecie, w którym wszystko tak pędzi, ja chyba gdzieś lubię te takie wolno snujące się historie. Takie momenty, kiedy naprawdę możemy trochę wniknąć w ten świat radiowy, w świat dźwięku. Uważam, że to wymaga pewnego oddechu i braku pośpiechu. Że możemy znaleźć się w takiej sytuacji spotkania właśnie wtedy, kiedy mamy na to trochę czasu. Lubię, kiedy historia radiowa po prostu nieco się snuje. Więc może to było takie wyzwanie, bo wiem, że nasz świat pędzi. No i czy gonić ten świat, czy właśnie jednak dać sobie troszeczkę oddechu? Z bardzo wielu powodów, chociaż to zupełnie inna historia, ta, którą przedstawiłaś w 7 taktach od Sławy, skojarzyła mi się, zgrała mi się w głowie z absolutnie znakomitą powieścią Edwarda Pasewicza. Myślę o Pulverkopfie, książce, która opowiada o Robercie von Hahnenheimie, autentycznej postaci, też kompozytorze niemieckim, którego życie no, bardzo silnie doświadczyło. Zachęcam Państwa do lektury. Mówię o odkrywaniu ludzi zapomnianych i też o wreszcie docieraniu do ich niesamowitego talentu. No bo jeden z Twoich bohaterów święcił triumfy i w czasach nazistowskich Niemiec i po zakończeniu wojny, a drugi końca wojny nie dożył i właściwie gdyby nie przypadek, los szczęśliwy jakiś to zbieg okoliczności. To nikt by żadnej nutki w ogóle nie usłyszał. My oczywiście nie do końca wiemy, myślę, że również bohater Michał Jędryka nie do końca wie, czy ten dziadek miał tak gigantyczny talent jak Michał Jary, prawda? Tego nie umiemy powiedzieć, nie możemy tego w żaden sposób udowodnić. To też jest taka obietnica, której nie da się spełnić. Ale jednak, tak no właśnie, i to jest dla mnie też bardzo ważne, to jest pewien wybór, który człowiek ma, że może podążyć tą drogą albo z niej zawrócić. Michał Jary był miłośnikiem muzyki dodekafonicznej. W taką stronę starał się iść. I potem nagle widzimy odwrót w jego historii, w jego karierze. Wiemy, że ta muzyka była zupełnie w Berlinie Hitlera nieakceptowana. No nie mógł zrobić kariery w ten sposób, prawda? Mógłby ewentualnie wrócić do tych swoich Siemianowic i tam coś pisać, pewnie do szuflady. Do szuflady pisać nie chciał. Pisał do najważniejszych filmów. No tak jak to zresztą w tym fragmencie opisuje, rzeczywiście no, występują aktorzy, którzy noszą mundury niemieckie. Taka była ta historia. Jednak zawsze mamy jakiś wybór. Jeszcze głośniej w głowie brzmią echa powieści Pasewicza. Naprawdę zachęcam Państwa do lektury. Pulverkopf. Twój reportaż nie tylko dziś emitowany na antenie Trójki, bo wcześniej ci, którzy mieszkają w Berlinie i przyszli na spotkanie z tobą, mieli okazję wysłuchać go właśnie tam, w siedzibie jednego z instytutów. Powiedz, jak reagowali. To jest właśnie chyba taka największa nagroda dla reportażysty. Nie lubię do końca tego określenia reporterki radiowej, o może tak. Kiedy w każdym miejscu na ziemi może być wzruszenie w tym samym momencie, tak? To jest też taki specjalny sposób, kiedy my prezentujemy reportaże radiowe, że wyświetlane są napisy po niemiecku w tym wypadku, czyli byli i słuchacze, zdecydowanie byli to Polacy w większości, natomiast byli również Niemcy, którzy niezwykle tą historią polsko-niemiecką się zainteresowali, historią Górnego Śląska. I co ciekawe, naprawdę po tej niemieckiej stronie granicy ta historia Górnego Śląska naprawdę jest jeszcze chyba mniej znana i mniej kojarzona. My cały czas z tego Śląska płyną takie komunikaty: Polsko, usłysz nas, bo no nie do końca te nasze historie są równoległe. Natomiast tam historia Śląska kojarzona jest jednak z historią Wrocławia głównie, prawda? I jest związana z zupełnie innymi sentymentami, uczuciami, wzruszeniami. Górny Śląsk, miejsce, w którym te dwie nacje współistniały, jest zupełnie innym miejscem, też nieznana historia. Fajnie było przyłożyć palec, żeby była ta historia chociaż troszkę bardziej poznana, odkryta. Ale o co cię pytano po wysłuchaniu tego reportażu w Berlinie? Ja myślę sobie, że przede wszystkim ludzie w ogóle nie rozumieli tego współistnienia, że ktoś może być Polakiem, Niemcem, a może być też Górnoślązak, który jako ten Górnoślązak siebie samego charakteryzuje. Jest takie piękne zdanie w książce Horsta Binka: nie mogę pozbyć się tej śląskiej ziemi, wszędzie dokąd się udam, będę tę ziemię nosiła ze sobą. I to jest takie zdanie, które gdzieś tam rozpoczęło tą moją dyskusję z słuchaczami tego dokumentu w Berlinie i myślę sobie, że wielu z nich właśnie dokładnie to samo odczuło, bo byli też i ludzie z Bytomia na przykład i z Chorzowa właśnie, którzy mają takie poczucie unikalności tego miejsca, z którego się wywodzą. I to, że to zrozumienie, a właściwie powinnam powiedzieć, to niezrozumienie jest tak duże, no to jest może jakaś nasza też wina, że nie potrafimy tych górnośląskich losów jakoś tak precyzyjnie wyjaśnić. Reszcie okazuje się i w Polsce, i w Niemczech. Marzy mi się, skoro jesteśmy w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka pod patronatem Trójki, będziemy tu zaglądać przez cały weekend, by być może kiedyś ktoś zdecydował się zorganizować takie przedsięwzięcie, w ramach którego będzie można usłyszeć muzykę zaginionych i dopiero odkrywanych muzyków Polaków, Niemców, Górnoślązaków, Żydów, którzy tworzyli tutaj muzykę. Od muzyki dla kapeli podwórkowych do dzieł klasycznych. Albo do oscarowych filmów, świat prawda? O nich zapomniał albo pamięta, ale... Pamiętają, myślę, specjaliści. To jest tak, że dla wielu z nich jednak ta historia jest znana, prawda? I historia Michela Jarego i Franza Waxmana to są znane historie, ale w tak wąskiej grupie, że gdybyśmy teraz wyszli na ulicę Ligonia w Katowicach i zapytali, to jestem pewna, że ludzie by nie znali tych nazwisk. To jeszcze wiele przed tobą, gdy chodzi o grzebanie w tej pamięci Górnego Śląska. Oczywiście do słuchania kolejnych wydań audiodokumentu prowadzonych przez Annę Dudzińską i jej reportaży. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę, Aniu. Dziękuję bardzo. Bartek Machajewski, Michał Nogaś, kłaniamy się i pozdrawiamy z Katowic. Klub Trójki. Audiodokument. Autopromocja. Międzynarodowe, polsko-ukraińskie, białoruskie, hiszpańskie pary na jednej scenie we wspólnych artystycznych przedsięwzięciach. Taka jest koncepcja wyjątkowego koncertu kolektywów na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie. Wystąpią Paweł Domagała i Gizmo Warijas, Luke z Rebel Babel Ensemble i Antytila, Tomasz Makowiecki i Lubomir Melnik, a także Kasia Linz